بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وامام الصديقين ابي العباس احمد التجاني وخلفائه المهتدين واهل طريقته الفائزين. اما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الثوري القدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به في الفصل 32 من كتابه رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، ومعنى البيت الاول كما في الابريز: ولا ترين ايها المريد في الارض مؤمنا او كافرا ادنى منك منزله واخفض منك مرتبه، بل عكس الامر وقل انك دون كل احد واستمر على ذلك الى ان تموت الى اخره. Bay diñ gisone ci jotay bi wess fiñ yomon moy ci walu ragal ak yaakar, manam ci walu nit ki wacc gi mu wara wacc bopam, ndax dafa ñak wolu manam pexe borom subhanahu wa ta'ala dafa bok ci limu andal, manam limu lekkulul moy wacc sa bop, ndax xamulo mbir bi fu muy muju sagam yow sey mbir bop xamoko niki non mbiru keneen xamoko, donc muno yekiti sa bop ci kaw kenn. Muna nak maana legi ñu gisoon ci ñaari bayit moy wala tarayen na bul gislam ci kaw suusi doona ka kula yees mu'minan aju gem lay non wala kafir bi tiagen ak yefe hatta mbeta tariba wala tughayyaba nga fadlu fi qabr ci bammel bi fa inna li wer wor moy khitam al amr mujjantelu mbir ya nga wolif la mughayyabun dafa kumpo dala ump wa man kep ko xamne nak laysa nekul za khusrin te adi ñak di ñak bopam ya xafu dana ragal min al makri ci pexe mom pexe borom bi subhanahu wa ta'ala wa salam wala yom intaha wala wax de jeex amam toxal legi nak toxal gogu mu toxalon legi dafa ne ci toxal ginnaw bi mu toxale wa dal ni wa mana al bayt bayt al awwal bu jekk bi te mom moy bul gis kula yees di ku gem wala ki du tiagne ak yefer beta xana nga fadlu ci bir bammel manam mana bayt bob lol limi tek neena tama tem ni nga xamne fil ibris la nek ci ibris moy lan moy wala tarayen na bul gis ayyuhal murid yow talib bi fil ardi ci suuf ci mu'minan aji gem aw wala bok kafir ak yefer non kon wala kafiran mana aw kafira wala wala bok yefir de nga lol la adna ku gëna soufey min ka ci yow kon moy dunaka moy adna min ka manam moy ku lu gëna soufey dunaka bi nek ci bay bi lol lay tek kon wa akhfada wala gëna wacce gëna doyor gëna torox min ka ci yow martabatan martaba manam grat wala niveau bi nga tollu ci yalla bul gis kenn ne koku yow ya ko gëna kawé bu japp ne ki kat mako upp teur ci yalla ndax xamoo yalla teur yi mu joxe kenn ku ci nek lan la ko dox ndax nit ni teur yi dafa am ño xamantene en fait amuñu benn teur amuñu manam xam nga teur yi ñi joxe ci yalla bu don dañ koy comparer pour mu jégué ci xel yi dañ koy comparer poste nominatif manam comme buñ né diw ministre la wala diw fal nañ ko directeur de cabinet wala far nañ ko directeur société DG société sanam et cetera lolu tektelé wul né ya gën kenn manam nek ci poste bobu tekkiwul ludul ne yow yaangi poste bobu lolou lay tekki mais tekkiwul lenen ginnaw lolou manam responsabilité bo am rek voilà ak teranga buñ la jox la teranga la ma parce que ñaar yoy ñoy and taklif ak tashrif ñoy ñom ñaar ñoy and manam teranga giñ la manam responsabilité bo buñ la jox mais da and ak teranga mbolam teranga yi nak yalla joxe ci borom subhanahu yalla joxe borom subhanahu wa ta'ala ci ceerum yi daf ci boole manam mbolam teranga daf len daf ci boole ak responsabilité légui ce qui fait que ni teranga gi dang koy santé yalla waye responsabilité bi dang koy incarner diko appliquer wa moy comme exemple biñ mëna joxé moy comme buñ joxé nit ministre def ko ministre xam nga xétu teranga la fal nañ ko ministre da ngay gis sax budé sa mbokk yi wa kay mel ñoo da ngay gis buñ la falé ministre premier jour bi ngay del jigé Dakar bi ñoo da ngay gis wa dëkk bi commencé gër taxaw ci mbédde da nga def ay xéetu xumbel han téra la ngir woné ni li ak teranga manam kor xam nañ ni ak teranga ngi ci mais niki nonu non la nekk responsabilité tamit en même temps responsabilité tamit niki nonu ci tariqa bi tamit même du diiné ji dama ñëw général tariqa bi dama ñëw particulier bëpp teranga responsabilité la nit bu yalla bu jëlé nit masalan jox ko alal day amal responsabilité yo xamantene am alal gogou moko waral bu yalla jëlé nit borom subhanahu wa ta'ala dox ko xam xam dafa am tamit ay responsabilité yu muy gal ci loss yo xamne am gi mu am xam xam mo waral lool buñu jëlé nit ci tariqa bi masalan nomé ko muqaddam day am responsabilité yu muy aju ci kawam tamit yo xamantene nek gi mu nek muqaddam moko waral manam amul teranga du ñew nonu rek nonu kessé day and ak ay responsabilité da and ak ay responsabilité légui nak yow bo moussé côté responsabilité bi ngay gis diko appliquer waye côté teranga gi dang koy sante yalla rek alhamdoulillah sante yalla bu xéewal gi mu defal la nangam ci yalla la joggé du lo mérité du da mais yalla moko def alhamdoulillah sante yalla mais nak yow boy mettre en application responsabilité bi lolou da ngay japp ne yalla da la ko jox en tant que manam responsabilité mais tikki wul ni responsabilité bob biñ la ko joxé da nga gën ni ci dess motax lolou boko gisé non rek day daal yomb parce que ngeeneluk yalla ngeeneluk yalla ci loxo yalla rek la nek innal fadla bi yadillah yu'ti man yasha mo koy dox kuko neex comme nak ngeeneluk yalla mom mo koy dox kuko neex kon bir mi nekul ci yow mais ci yalla la nek ci loxo yalla la nek lol la wax kon nekul ci yow bu don ci yow la don nga am droit yegati ko ci ha tepp tepp ci mais problème moy dafa nekul ci yow ci loxol yalla la mo la ko dox ga mo la ko dox mais batay ci loxom la ne parce que lu nek ci loxol yalla du joge ci loxo yalla abadan bu la ko joxe tamit mi ngi ci loxom mum batay lolo tax nak ci lolo ngay bigi sa mbett yep sa contente yep ci ngeenel gogol khul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu wa khayrun mimma yajma'un la taan wax waxal ne ci ngeenel ak yalla kesse rek bi fadlillah motax xol xam nga waxul ne khul falyafrahu bi fadlillah wa bi rahmatihi minen bi fadlillah wa bi rahmatihi dal indi fa bi zalika fal gis nga fa bi zalika ti nonu kesse kesse fal yafrahu min ci bege manam geneeluk yalla ak yoruma nak yalla manam vision bobu rek ngay am ken mbir mi ci loxol yalla la ne lu nek ci loxol yalla nak du ko joge te yeruma dem la ak geneelam bu mu la def bu mu def ci yow la motax li yalla may la motax nga am capacité bi motax nga am xam xam bi motax nga am man man bi motax nga am sañ sañ bi motax nga am daraja bi motax nga yeek am martaba bi motax nga am maqam bi kon yow do gis sa bop ke ne ya fete kaw nit ni mais da ngay gis ne yalla mo la tek ci kaw lool rek la mais duna yow ya tek sa bop ci kaw ha qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un mo geur mbolam liñu dajé dajalé wa comme li al ibn ata ila wa rak rahmalah la yafrahu katta li annaha barazat minka walakin ifrah biha li annaha barazat min allah ilayka wul bekk ci top bi ngay top yalla parce que dafa jugé ci yow waye bekk ci parce que dafa jugé ci yalla ñew ci yow lool boy gisé non dou la téré ngay contane dou la téré nga manifester sa joie et cetera bu la neex sax nga nek ci euphorie seulement jappal rek né mbir mi ci yalla la nga contane ci parce que ci yalla la mais pas parce que ci yow la alhamdoulillah bu boba nak kenn mulo la tuddé ku gis bopam comme ni dafa fété kaw nit ñi kenn mulo la tuddé lool waye bo jappé ni yow la gaay ci res da no yafus rek motax melu ni nga mel wala amuñu li nga am wa lool mom mo graw mu na kon bul gis sa bop manam bul gis sa bop nga fete kaw comme parce que lolou lu important la sew sew wob lañu bari du xam bul gis sa bop ne ya fete kaw nit ñi teki wul ne bul gis ne yalla jël na la tek la jox defal la ay jagg lu mu defal ñi ci dess bokku ñu ñaar mbir yoy duñu ben comme li yent bi waxom sallallahu alayhi wasallam kéro bo muy rañane ba ci ëlëk sa mu netti ko Abu Jahl lanatullah alayhi dafa ñew ne ko yekiti sa ben tank bi mu yekati ko mu ne ko yekati bi ci dess mu ne manu mako wala wa nga nan da nga dem mu ne waxu ne man ma dem tukki mais dama ni usriya bi dañu ma tukki lo du ben dañ ma yobbu ak dama dem du ben wa du ben ah voilà motax xola hadith yi wax yoyep yawma usriya bihi sallallahu alayhi wasallam yow lo ngi deg subhanallahi asra ok yalla asra motu kilo bi abdi lolou manam nga japp nonu ngay japp mbir mi sino bo jure benen volet bi tamit benen côté bi manam baña xamé mbir mom mën na la yobbu ci nga weddi xewul yalla nga bañ ko sam ya na ñala sam kon bul gis sa bop ne ya fete kaw nit ñi waccel sa bop ni wala bok kok mo la gëna fete mo la gëna tuti garat dara ja martaba balli fi no balli fi nek ak kiss ñattal al amra mbir mi manam moy xolal contraire opposé bi plutôt opposé bi pas contraire opposé bi mo am la différence entre contraire ak opposé ها دنجو وقل نيل وخال ني انك لير بور مو ييو كات دون كل احد يا غنا فيتي سوف كيب كين ليغا خامتاني موم موي لي اديو تي خام تي ليغا خام لي بوروم بي ريك كو خام تي موم موي نديرل موي لي ندون واخ جوتا بي ياس كي گن اك كي گنا ماغ خامغا لو نوين legui lolou nga xamantene ngeenel la par contre lolou mom jappal ne aman manam aman na ma geureu doye bi ñep ma geuna soufi ñep kom ko woru la jappal ci li la wor manam xamoon ba xam ya geureu fete kaw mais li geuna doye de mom xam nga moy ne au pire des cas ma geureu soufi nit ñi nga jappé ko non wastamir dengu wi ala zalika ci bobu le wir ila anta mota mbete ga de do japp non sauf ko nak fi mu am ben mbir mu am solo moy li xal la bo xamantene dañ koy dundu mais du ay wax rek mo koy taxama mo koy taxabe ngayene manam lu nuy dundu la luy nekk ci xol la xal la buy nek ci xol mais du ci lamine ak ay comportement manam comportement bu takul ci xol wax ko ci sa lamine ak diko djema comporter wo ci biti te gemuloko ci sa xol koku xetu nafiq la ha ha ñu am bokk ñu waxon benn jour ndaysan na and ak waaw ñi waxtaan ni waaw man mu doye di mi ma gëna doye di ñepp man dama bon nangam man ko non bul wax lool na bul wax lool waxal rek ne bul ne ya gëna bon nit ñi parce que lool tamit ci xam xamu yalla la nek man ma gëna yi ma yees ñepp lool tamit xamoo ci dara kok ci xam xam yalla la nek bu koy wax geumal ni dal ne rek au pire des cas mbir mi dal deug bo moy tu dal man mi xam na ni ñu doye de la mais comme kima jakar lol xawma kan la xawma ban place la ko yalla jagnel ci batim donte won na ma ay mbir yu bari ci mom sax mais amna luma xamul ci mom boba limay japp rek moy amana mako gëna soufi lol nga mëna wax ala rigueur lolou nga mëna wax mais kanta non waw man mu bon mi man mi ki té sa ko té manam sa lisanu hal day wéddi né yow da nga gëm lolou manam ni ngay comporté wo ak nit ñi rek day wone né yow gëmoni ya leen gëna doyé yow gëmoni ya leen gëna bon koku xéet ak na fekkal manam lolou lu ñuy gëm la ci xol da jappé ko non wa lol da konti wul ak tay ngane par exemple man comme dama bon wa dama doy wa parce que tam benen affaire amna moy xétu tant bokku na ci comme alhamdullah ala ni'matil iman wala ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'am wa lol xétu sant la go xamantene go bok ci xéetu sante yi gëna mag ci xéetu sante yi moy sante gi ngay sante yalla ci lan xéewalul l'islam té ni lool rek doyna xéewal wa xam nga yow mi yalla defal l'islam gogou sik nekul ci ne li nga ne mo gën li yéfer bi ne seulement fofu yow li nga xamul moy yow ak yéfer bi buñu jëlé individualité bi individualité bi la wax waxuma global ni globaliser len mais de manière individuelle li nga xamul moy yow ak koku ku gën ci kaw lol da ngay japp ne ah man nak jappi mo sa bop comme ni man mako gën ndax xawuma ñun ñaar suñu mbir fan lay muju mais quand à l'islam gi mané mom mo gën kéfir gi mu nek julli gi may julli mom mo geun ñak julli gi ke nekk mandu te gi ma nekk mo geun wax ak def lula neex bi ke nekk lolu da ma ta xamé manam il faut ñu def différence bob motax ci kaw lolu tekki wul ne da ngay tok rek legui après manam ken amatul droit wax dara kenn amul droit ko wax kenn dara kenn ku ci nek dañ ko wara baye ndax yalla rek ka xam mbir mi demeut nonu tamit manam lolu ñu bare dañu mën to xamé entre différence yi am ci mbir yi nga xamantene mom moy manam ñaar extrême manam wat li le xalu xol la alors que bi ci le sharia mo lay imposer ne so gisse lu bon dang ko wara dindi so amé doole bi mom ngay def boudé borom doole la sino borom lamine yi nga xamné xamnañu limuy wax té mën nañ ko dindi ak sen lamine dindi ko sino nga metti lu ko ci sa xol bo mëne jappalé ñukoy dindi nga def ko waye tékki wul nit ñi dañu nekk ci lu leen neex nga nan yalla rek xam bu kenn japp kenn dara nangam dedet mbir mi demé nonu non plus donk lool mo motax sen wax yi ñuy wax dafa mata baye xel ci xam lan motax ñukoy wax ak ci ban cadre lañ ko waxe wax nak sogo gennewé ci contexte am ak domaine de définition am ah wax da doto amati sens xamone ni ñu wax domaine de définition waaw moy li nga xamné li mom fi rek la mëna appliquer wu boko app boko bëggé appliquer wu fenen manam formule bi ci bopam moy bañ manam moy baña exister manam moy lankene man mom mo nan la manuma ne wax di non la demé manam soko bëggé appliquer fenen fudul fofu mom ci bopam mo nan la manuma ne waaye mata baye xal yalla ñu yalla sax muna wa qala wa abu yazid al bistami radiyallahu anhu ma dama feek mi ngi sax ala abdu jam yazunnu bi njort amna ne fil khalqi amna ci minde fi man ko xamne hoku mom kat sharrun mo yes min wu ci mom fo wo kogu deug deug mu takabiru aji reey reey lul feek nit ki mi ngi nan ci nit ñi amna ku ko yees dal moy mi ngi reey reey manam parce que bu wara deme ba nek jam comme niñ wax ci jotay bi wéx xol bi day aji ci boromam kessé té du gis ngeerelu pour bopam mais ngeerelu borom bu def ci mom lay gis mais pa ngeerelu bopam donc mom amul benn mérite dans tout ça amul mérite comme amu ci mérite nak day wat day du jappé né kenn moko gën du japp ni mom mo am na ëpp na mérite kenn té am na gën na kenn mo gëna bax kenn dédé lim mo na wax dal moy ngeeneluk yalla yalla defal nako ko wala yu mel non mais mom mënul japp ni mo gën kenn wala mom mo gëna bax kenn wala hein c'est à dire que lepp lo lula yalla jox dala ka jox mew fagu woko yow defoko defuloko sa bop sey mérite joxulo kon nak so jappé ni yow gënd kenn manam da nga gëna bax kenn motax nga am li nga am wala nga mel ni nga mel c'est parce que vraiment comprendre no mbir mi dégg bo comprendre ni mbir mi démé dégg gis na sama borom rek ka fi nek seddu ko neex lu ko neex nek seddu ko neex jeex au moment où yo dañ lay jox kessé nan nga mëna taxawé bi yaakaar na ya gëna mérité wu kenn lool mom bis boko jappé rek ya ngi réwé ni néra qila ñu nako fa mata ana kan yakunu lay nek mutawadi an bi aji doroxlu wacce bopam muna qala muné iza lam yara bu démé ba gisatu li nafsi ñeël bopam maqaman maqama wala halan bi tagal hal bu démé ba nga xamanteni gisatu lu bopam dara japp na ni lepp ci borom bi rek la joggé borom bi moko jox sa ko nexé motax ñi nga xamanteni ñom seen xol dañ ko acc ci borom bi kessé ñom duñ am maqama duñ am hal manam bu ñuy gisal seen bop nekku ñu lulul ay jaamu yalla ñu na nek ci seen kanamu borom sa sene jeexna te xadara yalla bi lool la lool moy xadara yalla te kenn amu fa benn cieur bu lu fay tuddu lulul yalla benn ñaaral ba kenn amu fa benn action bu muy def lulul yalla ku fay tok nan da fay am lenn lu muy def di tuddé manam di am benn action bu muy def instant bobu mi ngi reey reey lu ci xadara ko xamanteni kenn waru fa reey reey kepp ku fay attribuer bopam dara mi ngi bokal fi li fi nek kenn rek ko mom kenn rek ko fi def kenn rek ko fi agir kenn rek ko fi am cadeau kenn rek ko fi sañ am sañ sañ moy yalla jeexna amul kenen kenn amu fi ben valeur bu mu fi revendiquer wala bu mu fi am wala ben mérite yalla rek mo fi ne di bour di bum jeexna kon bo yegge fofu ci ngay nek lan mutawada kuy wacce bopam gisul nañ ko ci kunuz ci jotay bi wess ala yo fekk ko si si ma fekk ko deug muna kon nak bu gisatulul bopam ben maqama wala hal wa tawada ta mu toroxlu li kulli ahadin ñel kep ken ala qadari ci dayak ma'rifatihi xam gi mu xam bi rabbihi ci bopam boromam wa bi nafsihi ak ci bopam moy liñ wax legi manam proportionnellement ni mu xame boromam manam ci ku am katan am doole am man man am sañ sañ am womal doyewul ken dara soxlawul ken meun lepp lepp lool non la xame boromam manam solo nim ko xame non day wacce bopam ak nimu xame bopam comme etant ku ñak ku doyadi ku amul dara ku meunalul bopam ku nang et cetera boba kan la toroxlu deug deug boromam la toroxlu motax wacce sa bop toroxlu ki modesti du nit lañ koy defal de yalla lañ koy defal humilité bobu ñuy wax dëna du nit lañ koy defal mais kan lañ koy defal yalla boko defale sa borom xam na dara jeexital bi ñi dañ koy gis voilà jeexital bi dana am ci nit ni ci sa comportement voilà motax ma ibrahim alayhi salatu wassalam tu nit daan wax ci kanamum dara nit ni su daan wax ni mom da ngay gis buy wax ak nit ki day wacce batam turki toroxlu ba nit ki fogné mom lay toroxlu fekk deureut borom lay toroxlu ah fekk borom lay toroxlu kuy gis nak boromam ci mbir yeb nonu lay def mo wala day magal boromam bi feen a travers mbir yi jeexna du leneen ah wa manam ci wala muna qala waxna fil ma'arif fil fil fil awarif bok awarif ma'arif tan moko bind tan moko bind ha awarif ma'arif wa semaine bi passé lan da wax ay ndou semaine bi ha parce que wa fi lañ ko gissou ko di wa ja kan moko bindu ha awarif ma'arif wa asen bi trou bëna gëcc dama As-Sahrawardi Attenu si la vôtre de l'Ahmane Tete Deux As-Sahrawardi Radi Allah Mune Waqad deg deg su'ila l'Agnar ibn Sabat Radi Allah Ma ghaed ala lan mouy dayak at-tawadu Torak lu wache sabab Humilité modestie Faqala mune an takhruja Mouy gien min bayti ke chisikir Ni wala ci sene fala talqa do dajje ahadan ken illa lulu ra'aytahu nga gis ko khayran mo gën min ka ci yow lol moy bo dewe bo ci somum bi moy ko romb rek gis ngeenel gumu am ci yow nan gis ne mom gën la ken ci ñom manam ci nitu yalla yi radi Allahu dafa gis ne mom nimuy gisé né mo gëna doyal nit ñi rek dafa simple mom day xol da nan ki dé mako mak ki mom mako mak o mo on ak mako mak manam ci at fi ci aduna limi tekki moy man amna fi sa def fi bakkar yo xamne mom defuko kon nak moma gëna legui ke nga xamantene mom moma jot na fe def lo xamne man mi defaguma ko fi ci lu bax kon nak moma gën jam mais mbir mi nekul yow ngay wax ne man ni la mel mais mbir mi moy nga mel non ah bu ron kenn ku ci nek bu taxawé rek né man dama bax rek ñu né waaw dëgg la dafa bax kon bir mi simple mais affaire bi nekul ci né nga wax né man dama bax mbir mi moy nga nek ko lool mo jëf dëng ñëna wara ay tu gis na cheikhuna ñu serigne diyaudin abou najib nena wo kuntuma nekon maaho and ak mom fi safar yi ci tukem bi ila sham ci sham wa qad deug deug baafa yonena la wol ñel ko baad laanu ci adna dunya moy doomu aduna yi nit aduna yi nena ay doomi aduna lañ ndax aduna da fess sen xol ak yoy yonne ko taaman ab ñam ala ruusi ñu yan ci bopi al usara ay manam ñuñu ki moy prisonnier da moy ñuñu ay esclave non prisonnier voilà d'accord minal ifrinj ñi nga xamanteni ay ifrinj lañ moy en fait ay dañ leen wax francis faran moy ni dekk ki fi lañ dekk moy ni dekk européen da lañ ko wax ki croisé wa croisé voilà tan croisé exactement tan lañ leen do wax ifrinj voilà manam langage la bu ñuy wax peuple européen yi voilà surtout ñi nga xamne dañu dekk fi côté France ni côté Bretagne voilà nga xamne sen origine cham lañ jogé won voilà ak ay maam ki lañ doon ay xet peuple métissé lañ moy européen rek en fait voilà ak empire grec ki romain grèce sen langue nek latino grec non voilà non la quoi voilà ñenn ni ki lañ dekk maam ñu jogé métis le ki la moy ñeen ñi ay turki côté turki lañ joggé ñeen ñi côté ki sham et cetera manam am ñu joggé tamit ci empire romain bi ni fini voilà ñu tassé et cetera voilà moy peuple européen en fait voilà deug nga mais dañ leena jappone nak ci prisonnier ñom ñu daan ñew yaru ñew di indil serigne bi captif voilà captif wa moy wa moy prisonnier voilà dal wohum te ñom fi quyudihim ñi ngi ci seen teunk yi ñu leen tekk moy monoti xeen yi ñu leen monoti mune fa lamma ba nga xamantene madad weyna as safaratu ak tukki han ma ñuy tukki wal usara ak han waaw usara moy ñu tak yantaziruna ñuy neegani ko al awani manam ndap yi manam dañu ñu indi ki ñuy xaar nak legi di xaar ndap yi hatta mbete tafarax mu manam ñu daali paré manam ba ndap yi paré parce que comme dañ ko indi di servir ñu lek ko paré ñom ñoo andon ak serigne bi gaay croisés ki croisés yi européens yi ñu jappol leen kasso jappol leen takkon leen bo de def nit manam kenn ci ñi nga xamantene ñom ñoy wa aduna yi ni moy ay bour lañu doon ak yoy rek ñu defar ñam pour serigne bi ñu yobul ko serigne bi non biñu ñëwé ñoomi dañ ko tak di xaar pour ñami paré qala neena ci la waxé lil khadim ñeul khadim moy ki koy liggéeyam dal han moy nga xamné moy mbindan khadimul hawr neena munako muné wa muné ahdar téwalal al usara manam ñi ñu japp kasso non hatta mbete yaqadu ñu da di tok jotayo ala safara man ala safarati ci tukki gi manam mal man wo ñuy way tukki manam amal fuqara ak talibi manam ñun ñepp ñu andalo rek ñi tukki ñi han wa faqiri ñi xamé talibi lañ ñun ñepp ñu bokku jotay manam bu len len bayyi fofu rek wa ñom ki prisonniers manam indi len fi ñu ñew bokku ñun jotay manam aussi bu len di écarter nonu manam xétu ko doyadal len toutal len han lool buñ ko def wala neena fa jaa mu dal di kebim talibi bi dal len di indi ñom ñep waqaado mu tok do len ala safarati manam ki tukke manam fiñu tukke ñi ñu tukke bok dokki ma ngam nit ñi safar safal waxena ñu nek ben sappe neena waqaamu mu dal di dug nak ash-shaykhu serigne bi mi sajarati ci sajar am deesam wa ma shaamu dal di dox ilayhim jëm ci ñom waqaada mu tok baynom seen digënt kal waxidi kenn nek kenn rek min ñu ci ñom mu ñew deesam Allah fekk leen ñu wala ñeu tok seen biir comme si kenn la ci ñom ñom ben rek parce que dañ leen tekkon ñu sappé ñu ranger le leen serigne bi ñeu tok seen biir comme ni mom dafa bok ci ñom neena fa akala neena fa akala mu lek wa akalu ñuy lek manam ñom ñuy lek do ak ñom neena way nak wa zahara mu feñ la na ñeñ ñu ala wajhi ci xar kanam ma lo xamantene nazlu adi wacce la lu tukke la ci baka ni ci biram mira tawado ngir torox lu gimi torox lu lillah ñeel bu ya subhanahu wa ta'ala wal inkisar ak dam gu am fi nafsihi ci bakaram wal silahi ak simeku fi bi mu simeku den ji mu den mira takaburi ci reey reey alayhim ci sen kaw bi imanihi ci sabab xam xam wa ilmi ci sawu ngum wa ilmi ak xam xam wa amali ak def manam waji kon serigne bi mu ñewé wax nañu ki talibi manam ki ñu tuddu prisonnier nañ leen indi ñu tok lek ndo ak ñi ci dess ñu ki buñ leen écarter buñ leen bayyi na le andak mais néna bi mu togué ci seen biir néna ñu ngi gis ci xar kanam luy wone ni mom vraiment dafa am ben xal bu mu amé bu dafa dem bay feñ ci kanamam xar kanamam keñ ki warul ki monam mu keñ mom jappewul bopam comme état ku fété kaw nit ñi man toroxlu gi mu toroxlu ci boromam subhanahu wa ta'ala andak né manam xal bobu non nga gis ni mu xam nga le fait que rek mu togon ak ñom di lek doom ñom rek doyal na ci ki mais manam nga gis mu wacci wat bopam encore ci xétu manam boko gisse sax da ngay yek ne ki vraiment dafa toroxlu borom manam kon du ñom la toroxlu comme niñ ko waxe legi mais boromum la toroxlu subhanahu wa ta'ala ak damu gi nga xamantene mom la damu manam bakkanam manam amul pouvoir ci kaw dafa damu ak tamit manam simeku gi mu simeku ci reey reey lu ci sen kaw ta “ وقال وحنا الشيخ أبو الحسن علي ابن عتيق ابن مؤمن القرطبي رحمه يالله يرحمك الله أبو رياله تعالى أجيكاوي رأيت جسنا الشيخ سرين الفقيه برمخهم في قبو مدبي أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معين من وكانت نكون مؤمن الفقهاء اتفقها العلماء برمخهم في قبو العلماء برمخهم يري يوما بس nena kon dafa gis serigne bi taw moy abu mohammed abdullah ibn abdurrahman ibn ma'an rahimahullah mu jeufandiko gu yeme nena bokkon na ci borom xom xom fiqh yu makina bokkon ci borom xom ñu sel ñi tam mais lolu buñ ko waxe tekki wul ne du won borom xoxam tasawuf manam dafa bëgg wax rek ne fiqh la gëna reey le manam la gëna feñ dafa feñ ci fiqh mais and ak ne mutasawuf sufi bu mag la té jëfum ji nga xamne mom lay netal da na ko tektale mune wowo kon mom yamshi mi ngi dox fi yawmin shita'in ci bëss bo xamantene manam hiver bi ki hiver bi moy tang ci jamono sedd deng shita sedd shita shita moy sedd waaw ay ne sedd wa me nak waxuma ne baat bi fofu lu joge waxuma dubluma ci xaw me liñ koy waxe ak wa mën na nek la joge wul fofu tam parce que wolof tamit lak la bu am ay mouy bopom effectivement voilà parfois mouy langue yi leg même buñu jégué wanto mais fekk baat bi du joge fofu non même source bi wa comme gis na arab yi par exemple aw la léne dañuy wax wala amiya bi surtout wala amiya wala alors que té ñun xam nga lay wax wala ñun wala lañuy wax té même sens la am en fait ah té même sens bi la wala té pourtant da ngay gis ni ñom ñaar bokku ñu fiñ jogé mais woné mais mën nga am tendance yaakar né wala fi dañ koy jëlé ci ñom wala wala deng kon li ni neena ni ci jamono sedd kasirul matari mu bari taw wattini ak ban bu toy manam ci jour bo mu ron dox mom serigne bi ci situation bu mel non neena fastaqbalahu mu deugmal ko wala mu djublu ci mom ñew kalbun aw xat yamshi momit muy dox ala tariq ci kaw yoon yi alati bi nga xamne kala la nek mom serigne bi alayha ci kaw yoon wo manam da ngay def scenario wa lay gis serigne bi ñew ci yoon bi jamono du sedd hiver muy taw banit bi nek mé ci même yoon bi ñu nek xadé ngi ni di ñew deug mune faraaytu neena ma gis ko qad lasiqamu lefu manam bi ha manam mu leer manam dem djublu vraiment ba laq bay ci quoi laal ki en bir haayte ci pegg gi manam moy sakkat yi wala mur bi neena wa amila mu jefe mu doxal mu nam mu defaral lil kalkal bi ñeel xat bi tariqan aw yoon manam kon mu bayil yoon xat bi manam muy dox ni xat ba ngi new ni yoon yi xeyna amana tax ko gat tax ko reuy parce que ci lool la yano manam moy yoon bi baña nek yoon wu yaat neena mu xawa leeru ni ci sakke bi di moytandiku pour xat bi meuna am yoon wu mu jaar neena waqafa mu taxaw yantaziruhu diko nek li yajuza bu ko defey xajjo jaar rom wa hina idin jamuna jojo yamshi mu dox huwa mom manam bu lola xewé ba nopi nak mom muy roko dox dem neena fa lama ba nga xamantene nak qaruba jegena min al kalbi minhu ci mom al kalbu xajbi neena bima gisee xajbi dem ba jege ko neena ra'aytu ma dal gis kad deug taraka bu baye makana ho place bamou nek ak place alladi bi nga xamne kana nekkon na fi ci place bobu wanazala mu dadi wacc asfala fu gënu soufey manam mu gis ne fi mu taxawon bu xat bi deme ba war ko jégué mu dadi wacc nak place bu gënu soufey nena wa taraka mu baye alkal wa xat bi yam ci mu dox fawqahu manam place bu kawé manam bu ka place buñu defé dune ki ni ay tundu pant ni wala mom mu nek ci place bi comme place bi mu nekkone pante bi dafa kawé won mu wacc ci place bi gëna soufé ci pante bi fi gëna soufé pour xaj bi dox mom ci kaw néna deng watara ko kon mu baye al kalba xaj bi yam ci muy dox foko ho ci kaw néna qala néna fa lamma ba nga xam tane jaawazahu rom nako nak al kalbu xaj bi wasaltu neena wasaltu ma jokk ma doga yeksi nak ilahi jëm ci mom neena fa wajattu ma dadi dat minhu ci mom kaabatan ak nik kanam manam mu melni ku xawa am ben lu ko metti dal moy nit bu amé lu ko metti ni am malaise xetu ki ni mi feñe ci kanam gi nonu mu xawa ñu ki nonu neug ni ha melni ku xawa jangal tuti ki wax xawa am ben xetu nakar dal ne contentement dal bu feñ ci kanam gi ni ak jakk dal jakk xam nga bu jakké ni bo xolé ci kanam bi souvent man ko waxam ñana fakultu man ko ya sayidi wa yo sama sangu ra'aytu ka gisna la al ana tayni sanata legi ni sanata nga jëfé sey am bir bo xamantene istaghfartuhu manam man damako manam xéetu waxin la ci né damako doyalal damako tum rankal da dafa tum ranké ci man dal voilà kayfa ana naka ramayta ngay sanne nafsaka sabakan sa bop fitini ci bir bonet bi manam parce que fimu nek fimu dem yek fimu wacc non fofu dafa am bonet manam pante bi ci kaw da fay deugal mais ci souf day am bonet lolou nu meuna nek lan motax nga def lolou wa tarakta nga baye al kalba khat bi yam ci mom mu dox fil mawdi' ci beurep an naqli bi set wetch bi parce que bimu deme bo wara ki mu wacc pour xat bi dox ci place bi nga xamne dafa set parce que mom fimu wacc fofu bonit la fa qala li munama ba'da an ginnaw bi nga xamantena amuntu dama jëfël dama défaral loho ñeël xat bi tariqan aw yoon taxti sama ron manam ci sama souf la xat bi doone manam yoon wi ma nek ni bima deme bay laro ci mur bi fofu mo gëna kawé mais dama gis ni yoon bi bima fa nekké bi xaj bi dé romb man dama gis ni ci sama souf la nek xaj bi néna tafakkartu néna ma xalat xalam manam mo réfléchir bu baax ci situation bi wakultu mané tarafatu man bi yekitina sama bop alal kalbi ci kaw xaj bi waja'al dafna nafsi sa bop kat arfa'u di gëna yëgëtiku minhu ci xat bi bal li fi nek huwa mum xat bi wallahi watna ci yalla ne arfa'u mo gëna yëgëtiku minni ci man wa awlatu mo gëna yëg fal karama kon nak teranga gi mo waral ci mom lutax defuma teranga gogo defal teranga gi mu ne xam nga lan motax mu ne li andi ndax man kat te muy deug asaytu moyna allah bur ya la taala ji kawaji wa ana taman kathiru dhunubi dama bari bakkar man moyna yalla te dama bari bakkar wal kalbu khabbi mom la zambalahu abul bakkar nana fa nazaltu mo wati lahu ñeel xadga an mawdi walif beurep bima nekki won wa taraktuhu ma bayiko yamshi mu dox alayhi ci kaw wa anal ana waye nak man legi nak tay instant bi li indi sama njaqare bi akhafu damay ragal al maqta ak jeppi mere gu tar min allah bu tuke ci yalla illa wala illa la wara do illa an ya'fu anni ma ngi xol ki bi legi di len an wa la illa wa wa illa an ya'fu illa lulul khana kay an ya'fu ni mu jegal anni wolisma man mu jegal ma rek man lol da la ma namé sinon vraiment c'est chaud hein ndax kat li anni ndax man kat rafatu yegati na nafsi sa bop ala man ci kaw ko xamne huwa ko mom khairun minni moma gën khairun mo gën minni ci man de nga manam situation bi ni mu defé moy lool legui li imni mu jakk nonu nga gis mu am ben xéetu nakar guma am tiss moy jakk gogu liko indi moy lool manam remarque bi mu remarque ne mom taxaw na fu fété kaw xalbi tay da na ñala sam amin hein c'est état d'esprit bi état d'esprit bu jafé hein ah surtout saxoko surtout saxoko mën nga ko def ñaari fan ñetti fan wa mu sax tous les jours nga mel non lolu mo jafa motax nak motax benen côté bi mo gëna yomb manam mom moy bi abou bi ki wax abou yezid al bistami bi radiyallahu anhu mu wax moy bi gëna yomb bok mom amulo ben risque amul effort bu beuri boy def do def effort bu bari pour man ko pour man ci accéder manam pour man ko vivre tous les jours beuri wol effort moy nga torox lul sa borom kess jeexna wa bo torox lul sa borom do gis ni ya fete kaw nit ñi do gis gënël bo am ci kenn et cetera ci kaw lolu wat da ngay wacc sa bop naturellement xam bi ci lu tolo ni nga xamé sa borom ak ni nga xamé sa bop ni nga xamé sa borom mom moy mom dafa mag dafa man lepp dafa sañ lepp amna lepp xam lepp et cetera yow nak da nga rir da nga ñak da nga doyali et cetera da nga niw doole ba pare da nga aaju wu lepp yam hein bo mo gëna yomb mo gëna yomb bi ci dess surtout ci awami ci chemin bolé mo gëna yomb ci ñoo moy bi man bu abou yassid al bistam bi radi Allah mo gëna yomb ci ñoo nana wa qala dhunnun al misri radi Allah garma Allah bur ya Allah ta'ala jika janu ci mom man kep ko xamantena arada gis nga mom lay wax ni namna manam pour am état d'esprit bi no def arada ko namu at-tawadu'a tarahlu falyuwajjih na jublu jublu deug jublu nafsu bakkanam ila 'azamatillahi ci magay yalla ta'ala di kaw jeexlu na xol bopam rek par rapport ak yalla waaw jeexna yow bo xamé ni man waxuma la dara waye bo xolé ni yow neeg bi nga nek manam neeg bi rek dang ci touti ni nga ci touti neeg bi rek han ak neeg bi ni mu touté ci bâtiment bi mu né bâtiment bi ni mu touté ci koñ bi ni mu touté ci dëkk bi ni mu touté ci réew bi mu né région bi wala réew bi ni mu touté ci aduna bi mu né yam soufsi soufsi ni mu touté ci système solaire bi système solaire bi ni mu touté ci galaxie bi mu nek galaxie bi ni mu touté ci yenen ci univers bi non té encore lolu mom la arfa adnan sama ad-dunya mom la tuddé sama ad-dunya asaman ci gëna soufé manam ba paré waxul né asaman ci la lawal dañi zayyana sama ad-dunya bi masabih dañ ko taralale asmanu ad-dunya man li ngay gis ni bidiw dañ ko taralale ni wa sa wala ci ay bidiw yi di leralat moy étoile yeek yoy manam yow lan nga représenter concrètement atom mais yow lan nga représenter concrètement té waxuma la dara waye dié dong boko defone waxuma la xam nga dié moy nga xamné moy ni gëna kawé ni ay dal lu mëna dal ci consulte en fait moy dé ah wala dé boko défé ay fan dong yow mi ki gëna mak ci nit ni ndax dañuy dafa important ay fan dong lañ koy waxtané actualité bi après ci lénen lay doon. Ah oui, parce que l'actualité oblige. Après jour où il y a des choses, mais c'est des mots. Si on a des fans de national, on a des gens qui ont des oui, il y a de l'émotion, etc. Il y a le premier jour, il y a deux gens qui ont été fans, nous commençons à voir des degrés. 3, 4, etc. Une semaine. Il y a des gens qui ont été fans, voilà, il y a l'Europe, le président. Il y a des gens qui ont été fans, le gouvernement baisse. Il y a des gens pour préparer les élections, il y a des campagnes. Gaay di campagne nak nan auto yi pip ayé ko gaay di tatcho té di waya ka fecc acca c'est bon ñeng lay rek am ñi nga xamantene xeyna yeena bokor parti ñi commencé wax di tuddu sa tour ba légui buñ ci tégué quelques années paré na donc kenn waxatu sey mbir waaw lepp di dox. Té lolou moy seen wa rew mais sino yeneen rew yi mom ben yon lañ koy wone ci sem télé jeexna après l'actualité c'est autre chose parce que ñom tam dañu am seen problème rew yi yeah. Kon lan nga représente réellement pas grand chose hein té lolou moy buñu xolé ci côté aduna bi ni. Mais si vous regardez dans le temps, parce que l'humour tout doucement, espace, mais dans le temps, si vous regardez, nous sommes fini, tu sais. Il y a 40 ans, personne ne sait nous. Voilà. Ni ci gëna magé wax bi ba bayyi fi dara lo xamantene day pérenne day dess di nek lu muy gis ni fi ak téméré ak kenn dox lo xamal bari na waaw ndax say dom ñoo fi nek après ñom buñu déwé sa seut après sen seut bo moy tut ñom ñolé mujjé ñaana la di tuddu sa tour bo moy tut benen génération bi duñ tuddu sa tour ci ñaani na ñaan na suñu mbokk jori ñi way faatu rek lañ wax Allah moy di 60 ans di 60 ans dañ ci ci maximum Allah sa dañu ko yow ce lepp mi ngi am ci ñaari siècle digënté biñ lay xam ba bi nga xamantene dañ lay faté complètement ken do tuddu 200 ans waaw lool moy ñi tané manam c'est la moyenne quoi mais sinon amna ño xamné bien avant ñu faté len par exemple ki la dé bawul dom nangam koku mais lool moy légui kon espace bi xam nga ni téki wulo ci dara ci temps bi non plus manam ci espace bi même ci bir considération ci temps bi non plus légui mu dess sa valeur lan la même nañ xol benen côté moy wir gu yaram ci sa yaram manam mi nga vulnérable mais du fa yémi mais doomu adam ni vulnérable nga xamantene ay yakh rek la ak ay souk ay yap jeexna lolu rek la ay yakh la ak yap jeexna lu ko xosi mu metti mu nek ci problème mais tout rankino Allah mais lolu moy ki bokku ni ci kémon yi gëna mat mais ñu bari duñ ci yew kémon manam vulnérabilité bi doom mo adam vulnérable nga xamantene lu ndaw bu ko laalon auto bu ko mbukku nak légui mu da dé commencé am problème bu déewul tamit dina commencé am problème lu touti mën na dam tank bi damul wala dam ben ci cër bi lu touti touti ben microbe bu ndaw mën nako dugg mais prolonger ko ci ben spirale problème yo xamné mais kër xamul num tool ba bari dañ def effet nak après ci mbolem mbirum yi ben microbe bu ndaw bo xamantene day rombu fi ni ci biti lay mer mi lay rombu rek microbe bi ñeu dugg ko mu jeex mo am problème bob non mais vraiment doomu adama sam pour ay bouter fi non vraiment doomu adama du hein si non ba pare mën na nek nak di dundu téréwul mu nek ci xéetu metti xéetu metti choono go xamantene mais gurul jeex la lolou mom motax lepp nak nit ki bu nek ci wër gu yaram and ak feex au moins muy ndiek mais na nek ci sante yalla gu mag mais gu manga mag amna ben bis ma ngi set ci ma ngi gis ci télé bi ni wax ben af wax duma marqué yagul dara journal mo doon waji jot wala ci bir journal bi lañ ko wax mais su fekente ne am nga yéere bo sol di nga lek lu mon mon ben yoon ci bis bi han am nga ndox mo nan xamal ni yow ci pourcentage suma djumul dañ ni ci 10% ci ñu dëkke ci aduna bi ñi ci ëpp chance ci nga bok privilégié wa privilégié bu dé lolu am nga wa am nga tamit wala manam bu euro nga law joxe am nga fotal bu dé lolu man na né amna xamal ni ci ñi gëna ëpp chance ci aduna bi yow ñoy ci ñoñu nga bok yow Ils ont dit qu'ils ont dit woy dekk bi dafa metti woy affaire da ngay waru woy dund bi dafa cher woy manou xetu kaas yoy manou suma moy bu ma xolé nit ki ala limite dam koy jep tellement parce que sante gi wara na sante yalla way woy kaas rek des ko xamantene sa borom da koy may lo xamantene manam vraiment mi ngi dund normalement ay facture mi ngi koy fay mi ngi et cetera man amna dal vraiment tabarkala dal yalla dal defal nako sutura nga nan ko waw fofu na ngeen def sen ki dekk way no fi sa dekk bi fofu da ngay waru ah man di kaas lo xamne ah da ngay waru mais lo xamantene yow boko waxon ne ko legui d'accord legui nagn la yobbu ci situation wu ni ñen rek ci ñu koy war ci télé bi day bañ Non mais c'est vrai. On est trop trop petit par rapport à ce monde là, à cet univers. Trop. Ben lafu malaka aduna bi yef mën nako wolbeuti tay tay tay waxuma la yow ben nit te malaka mindeefu yalla la kon yalla nak gayne ngi ni gayne bo len tassé won ci mbéd mi mais waxuma la gayne mais mousse kess mousse non yalla dafa defal suture nit suture gu reuy mais gis nga même waxuma la dara mais mousse kess wala kagne bo la jakar lo won tay ni mu jengu ne day xex ak yow da nga am problème fone di ko dug non mais c'est vrai Allah yalla tay bu xertel won ci sa kaw ben mbelentane kesse nga am problème bu ko xertel won sa kaw nga am problème ndax da la mat bo para laqatu fo xamantene do ko meuna dab parce que yow mom bu duggé ci ben pax ni kam paxandu yoy yow bo kiwe tam du tax mu dé mom nga sul pax mi taxul mu dé mu té meun nay continuer di beut guéné fénen su dé borom da ka xitul sa kaw bu wolbeuti ko mën la fekk ngay nelaw mu dugg sa wir nopp wala sa faxu bakkar mën la def lolu ko lu ne sa yo gure te do recc yo waxi nopp yo yo te do ko mëna japp alquran xolal wax ya ayyuhan nas duri wa mathalan fastami'u la ان الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره ان الله قوي عزيز يين نيتني خمغا ناس خمغا ناس ها الناس موي نيت ا نيت تورم انس soit dafa jugge manam ci borom xam rahmatullah dañuy wax ne dafa jugge ci an-nisyan manam nasiya yu tekki faté oublié mais dafa jugge tamit ci al-unsat bi tekki wetliku manam moy contraire isolement manam le fait que nga nit ki soxla motax ñaan manam di soxla di wetliku ndax nit non la mel nit ñëw wet bu reuy bu bari ni légui mi melni borom bi da nan la yow bi nga xamne da nga gawa faté té mënu démal sa bop ndax da nga soxla di nekk nit ñi ci dess tout temps gis nga non lay wax gis nga yeen nit ñi manam bu waxé nit ñi lool ngay comprendre ah saddal nañ leen benn message manam lo gawa faté faté bu faté li lo nekk ci nit ñi mu xum bu xum bu xum bu faté li ma lay duri ba masalu fastami ola deglu len ko amna ben exemple bu leer bu ma la jox pour nga xam deug sa borom mais deglu ko innal ladhina tad'una min dunillahi ni ngeen di wo di len jamm te bokku ñu yalla ngeen di len bokal ak yalla di len jox ciir bo xamne yalla rek ko mom mais ñom lan yakhluqu zubaba munu ñu bindu mukk ak weñ weñ mush wala wittamou la non dañu dajelo dafa tuddu wagn rek mais lu gëna tuti wagn sax nit mënu ko bind nit xamou lu mën limu man moy bolé ay mbir yu fi yalla def ba paré bu len bolé mo xamne suma len bolé na yalla dama def ay réaction yu naturel yu mu créer mom ci bir mbir mi ba mbir mi mel ngeen lool la man mais du nit ki mo koy def bo yoro sa téléphone bi ni di laal mu tak tak til ak yoy du waje ko def de propriété yi yalla def ci matière yoy la découvrir utiliser ko lool la assembler ko bolé bolé len mais du mom mo def affaire bi nek lu tactile dedet donc nit ñi buñu bolé won ñom ñep duñu ya mani mune duñu buñu bolé won sax duñ ko man li gëna graw lool moy in yaslubhum dhabab shay'an wenn wi su rikki won gis nga baat bimu jëfëndiko rikki yaslu rikki moy jël dara nanguko a ton nesu manam bëggoko neexul par force man nanguko han fokkati mo bari nanguko ci anam go xamantene daf lay bet manam def la manam xaroko won ba pare neexul ba pare par force la destitué de force voilà muy rek mune wagn bi su len ñew lool di rek ci ñom dara la yastartizu du mëna muccël loola ma sañ bi deug la tay bo yoré sa mango wagn bi ñew diko di ci jël dara mëno ko bañ force da koy jël ben ñaaral ma moy loola mëno ko récupérer wat kon kay daw fa talib wol matru kiñi sakko ki sakko ñun ñep dañu leeri yalla rek xam doona allah te wagn c'est dafa am benen propriété lo tam benen mbir la bu borom manam bu biologiste yi gis moy ne wagn dafa am numu mel no xamantene su jëlé dara manam moment bi ngui koy jël la koy écraser en même temps changer propriété manam ci sa ci la koy écraser wala ce qui veut dire que yow manam mëno fexé bo jotat ci mbir mom moy bu koy jël en même temps da koy transformer ci écraser dogalé voilà après qui dit voilà motax mune wa ma qadara Allah haqq qadrihi nak ñu yalla deug joxuñu yalla gëddam de Allah inna Allah bo xamul bur yalla deug ni mu mel moy nak bur yalla la xaw yuun gi nane ko am katan la aziz ku not ci nguuram la lol bo gisee magga yu borom subhanahu wa ta'ala da nga xamne waro reere Allah exemple gis nga wéñ bi mu la jox ci wéñ animaux yépp non lañ mel nit amul benn animal bo xamantene deug de nit mën na ni ki mako man amul benn animal bu mu mëna wax ni ki mom mako man bula yalla mais teriwul yalla bolé la yépp tagatal lako té nga wacc sa bop ci kanamu ki la tagatal ñooñu yalla ñu yalla sam xamna buñu ñëw jotta bi inshallah ñu yéggal wat wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin